گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران دا 189 نمبر کې 66 چې په مدرسه جواهر القران سلیم خان کې په 4/8/2008 کې شوه د دې د ملاوي دوه پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 63 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 واشرقت الارض بنور ربها اور روخان و شزمکا پرانا دربی ووزی الکتاب کی بخودش عمل نامی وجیک عمل ناما وجیہ بن نبین اور آبوستش پیغمبران او گواہان وقضی بینام فیصلہ بوشی پمیازدی کی پیل صاف وهم لا ظلمون او دی سر و ظلم نکی گی کمی زیادتی بسر نکی گی وفیت کلو نفس ما عملت پورا ورکل شیارا نفس تا آگئی چکڑی دی وهو آلم بما یفعلون آغا اللہ دی پوپا غبانی چی دیئے کئی وهو آلم بما یفعلون آغا اللہ دی پوپا غبانی چی دیئے کئی وسیق اللہ دین کفرو الہ جہنم زمرا یارا نمنون کو دعوی دی صورت تا آغا خلقو تا چی عبادت دا اللہ نکی تابداری دا اللہ نکی دا اللہ حکم نمنی او دا اللہ قانون پزان نجاری کئی وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرہ روان مکړش او بشړلشی آ کسان چې کافران دي جهنم ته ډلې ډلې ډلې ډلې وداش کړي رواني الله دې تینو موږ ساتي حتا ای راجا او تر دې چې دی راشي دیتا مفتیات ابوابها نا صفای کې و ته پرانستې شي دروازې ورونه و ته نا صفای کې پرانستې شي دی و ته څنګه نږدې شي نو ور و ته پرانستې شي نو ابلاس په لمه مخ لراشي مخ پلوسي زی فتیات ابوابها سبحانك ربنا فقنا عذاب النار فتحت ابوابها پرابرستیش دروازی دیده وقال لهم خزنتوها او بوئی دیتا دروانشیان در دوزاق داروغا در جهنم بوتووی علم یادتکم رسول منکم آینو راغلی تا استاز استاسونا استاسو پا کلی و تبر که چه تا استازی نو راغلی علم یادتکم رسول منکم آینو راغلی تا استاز استاسونا یدلون علیکم آیات ربکم چلوستل لئی تاوستا آیاتون دراب سزا چا دا قرآن درس نو کڑے چا اللہ آیاتون نو بیان کڑی وے علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم چلوستل لئی تاوستا آیاتون دراب وینزرونکم لقا یومکم حازا او یرو لئی دی تاسو دا ملاقات درجستا سنا چی دادا چی دای دا تویلے وے چی ورد را روانا دا قالون دی بوی بالا ولینا ولینا مولیان خودیرو ولیکن حقت کلمت العذاب الکافرین بدا زمان بد قسمتی دنو ولكن حقت كلمه العذاب لكن پريوتدا وينا عذاب فيصل العذاب پکا پريوتوا لازم شووا كلمه العذاب حقت ثابتت ثابت شووا وينا عذاب فيصل العذاب پکا فرانو پنمنن کو فعبد الله پنمنن کو دال الله الدين الخالص پنمنن کو فل الله فعبد وكم من الشاكرين ادي پنمنن کو نو ویلشی دان شي دروازو جانم تا هميشه وي پدې کې نو بعد دے زائد زان غٹ گرنن کو المتکبرین زان غٹ گرنن کو وسیق اللذین اتقاو وسیق اللذین اتقاو خوشحالی مومنانو تا چچاو من اللہ فاغی تا خوشحالی وسیق اللذین اتقاو روان بکڑیشی روان بکڑیشی پڑیر پی عزت او بشڑلیشی سورلہ دا کسانو اتقاو ربهم سیق راوڑے دے دوار دا مشاکلتی سوری دے جم کے دے کنا سی رب قلتت بخولی جبتن و قمیسا دا صرف خواکی راوڑا دی نو علتم شللو دلتم شلل دی خوالت شلل دی بیزتائی دی او دلت شلل دی سوارلو دی سوارلو غٹ غٹ سوارلائی براوستلی شی دی جانت سوارلائی پایوانی با جنتیان کینو لشی او سوارلائی بولا شڑی جنت تی بوزی نسیقا روان بکلی شی پا وفدو دی جرگی پا طریقہ باندی دیر خولی پا دی عزت سیق اللذین روان بکلی ځانې بچکړو د خلاف دربنا اتقوا ربهم ځانې بچکړو د خلاف دربنا ال جنت زمرا جنت ډلې ډلې الله دې بکې مونږو حساب کی حتا اذا جاءوها نو قران د آداب نه دادی چې د دوزخ آیاتونه راځي نو دوزخ نه پناه غوښتل او چې د جنت آیاتونه راځي نو جنت ځان لغ غوښتل او د رحمت آیاتونه راځي نو رحمت ځان لغ غوښتل ځنې ځایونو کې مونږه تلوار وکړو فکر ومني الله دې پننی وي والله رب العزت چې کوم ځایونه کې دوزخ تذکر راځي الله دې موږ د دوزخ اوساتي وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها تر دې چې راشدې دیتا فتحت ابوابها منسکم چقاری سے منس کی تلاوت کی نرست و خلق اغی اوری نو پا فرضو کی دی وینا زڑکی دی راولی چی اللہ مال دا جنت سکی راکی پا زڑکی دی راولی چی دو زخمی او ساتے او که نفلی مو زان لکی سنت زان لکی او زان لدے نو چی دی جنت آیتونو نو پختو کی نا پا عربی کی دی اللہم اجرنی منن نار اللہم ادخلنی الجنہ دا دی وی عربی کی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرہ حتی اذا جاؤوها تردی چراشدی دی جنت تا وفتحت ابوابو حدل تواوشتے براوو التوی ناسا پائی کے بوتا ور پرانی دی حدل تی وفتحت ابوابوها پرانی ستلی شوی بوی دیتا دروازی دمخ کنا دا چی بویون براروانی دی جنت خوشبویان براروانی ادلری نبو منظر تماشی کے وو آقا دی تو کرو پکی زبرتا شیدی پکی دا تلوار سر بدی روانی بلالو حور عینا پکی امو لارد آقا دا او غلمانم په انتظار یو غره غټستر ګرو هوریم په انتظار دی او دا ورته په انتظار یو ګوري بوتا او فوتيات چې دوته شوق زیات دیږي شوق ته زیات دیږي او فوتيات ابو ابوها او پرانستل شوی وای دی تا ورونه دی وقال لهم خزنتوا او وو وای دی تا وقال لهم خزنتوا او وای وای دی تا دارو غده دجید ادربان چاند جنت سلام علیکم سلامتی علی پتا سو بچوینن بچوینن دای ذکر غیر ازی دی روان دی نو سلام بدی چی که غی دی لبکار دی سلام واچی و غی پی مخ کشوی سلام علیکم پا خیر علی پا خیر علی پا خیر علی پا خیر علی دا دوزخ نبچوی دا خیر علی دا سلام دا خیر علی و سلام دا مرحبا سلام علیکم طیبتم مبارک شی مبارک شی طیبتم توبا لهم و حسن مآب آیتونی میرا رویو کنا علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات تتوفاهم الملائكة طيبين تتوفاهم الملائكة طيبين نبرزخكم طيبين نتوبى لهم وحسن ما طيبتم فادخلوها خالدين مبارك شي خشال شي دن شي تاسد تاميشا قالوا جنتيان بشروشي الحمد لله منغ خدا الله سبتنا دلتهم منل ندي مسالي منغ رو رسولو الحمدللہ شکرون دیا غی اللہ لرا الحمدللہ صفتون دیا غی اللہ لرا اللذی آغذا صدقنا وعدہو چرشتی اکرمو سرق پل روز فاورسن الارضا او مفتو کرا کرات جنت فاورسن دیموی دا منگا ندی دا بس چاو اللہ خفضل لینو فاورسن الجنہ ورائی کمکتا الارضا زمکت جنت نتبوو من الجنہ دا من الجنتی بھی دلالت کی جرال ارضا نمورات زمکت چا دا جنت نتبوؤو من الجنت جوڑو منگا زائنیو منگ پا دی جنت کے حیثو نشا چکم زید منگ سی پاخی نو گردو زن لنو پانی ما حجر العاملین خیستہ دی مزدوری دا عمل کو ان کو وطر الملائکتا حافین من آول العرش اوی با فرشتی حافین چاپیرا ولاڑ گرزیدن کے پردر آستون کے حاف عرش پہ پٹ کڑی حافین من آول العرش چاپیرا عرش نام یسب بھی ہونا بھی حمتاو گرزیدون کی دار سے چاہ پیرا یوسف بھی ہونا بھی ہم در رب بہم فاکی وہی پستائے نظر اخفل باندے وقوزیہ بینہم بالحق فیصل وکڑیشی دادے پمیانس کے پینصاف وقیل الحمدللہ رب العالمین او بویلشی الحمدللہ وقیل او بویلشی سوک پہ ہوئی الحمدللہ رب العالمین بس طول نظام بد دینو الحمدللہ رب العالمین فرشتی بموئی الحمدللہ رب العالمین جنتیان بموئی الحمدللہ رب العالمین بس دائیو نظام بجوڑی وقیل الحمدللہ رب العالمین او بویلشی حمدون دی اللہ لرا چر عبد مخلوقات تے نوغل را حمدونا سورت کے مسئلہ ذکر کرا فابد اللہ مخلص اللہ الدین عبادت یکی آواز دا اللہ اوکی دبل چانا دبل چانا عبادت یوازی دا اللہ پاغی بانے دلائل اقلیا اغیر پیم بیان کرل چیا کلم داوی چیواز اللہ را مدد کل غاڑی ترغیبون امور کرل دا قرآن مقام بیان کرل دا منون کو دا نمنون کو خبر ہم ذکر کرل یو آیات وام منس کی آیات نمبر درشم آیات درشم دا کافرانو اعتراضو کافرانو سورت تور کے آگئی وئی چھے نتربسو بھی رائب المنون نتربسو بھی رائب المنون منگا انتظار کو پدبانے رائب المنون دہاد سید مارگ مرگ پیسی شی راشی نو خلاص بشو نو اللہ رب لدتوی انکا میتون و انہم میتون تب امری او دیبم مری نو فرق سوشو فما مانا شماتت الفانی بالفانی نو دست دے چی یوم فانی کی گی و بلو سے کی گی فانی کی گی نو دے یوم فانی دے بل فانی پوری دے خندہ سا مطلب فما مانا شماتت الفانی بالفانی نو دے سا مطلب چی یوم اس بل پوری خاندی او دوارا و فانی کی گی مفسرین فرمائی چی دے آیات نمعلوم شوا چی با نبی علیہ السلام و سلام با مرگ رازی ذکر میت آ چاہتا ہوئی چھ مرگ پی درات لوئی فرون میویلو میت آ چاہتا ہوئی چھ مرگ پی درات لوئی یو میت تے میت آ چاہتا ہوئی چھ اغم مڑی او میت آ چاہتا ہوئی چھ مرگ پی درات لوئی مرگ پی درات لوئی نو نبی علیہ السلام سرد لوئی مرتبینا سرد لوئی مرتبینا آغا دا مرگ نخلاص ندے د مرگ نہ خلاص نہ دے دیو جنوی شال موت قدح کل نفس شاربوها الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها مرگ یودا سی پیالہ دا چیر سوک بیس کی او والقبر باب کل نفس داخلوها او قبر یودا سی وردے چار سوک بپی دن نکی نو چه مرگ پا نبی علیہ الصلات والسلام راغی دا مرگ راتلل دا نبی علیہ الصلات والسلام دا دا امت پا دی بانی اتفاق دے پا دی بانی دا امت سا دے اتفاق چه مرگ دا پا انبیاء کرامو پا اولیاء کرامو او پا طولو بانی دا رازی نو دنیا مرگ پا نبی علیہ السلام راغلے دے دلیلون بیوام حوزدہ مسئلہ خلق یو معما کردی دا چی دا مرگ ارستو پا قبر کی نبی علیہ السلام آغا سنگ طریقے سر دے دے خلق یو معما جوڑا کردی دا دا آل سنت والجماعت عقیدہ زلنڈ اپا پختو کے وام چپا نبی علیہ السلام بلکہ بطول و انبیاء کرامو سیوا دی عیسیٰ علیہ السلام نا دا دنیا مرک راغلے دے دا دنیا مرک راغلے دے د مرگ ارستو اللہ رب العزت اغی لیو دا سی جوان ور کرده چی اغی دا دنیا دا جوان نا دیر زیاد اعلا اولا احلا ازکا ارفا اجلا دیر مزیدار ده چی دا اغی منگ پر ٹوکو کی تفصیل نشو کوله خودق کا جوان ند دنیا دے او ند دنیا دا جوان پشان دے دق کا جوان ند دنیا دے او ند دنیا پشان دے آغا دا برزخ جوان دے آغی تا دا برزخ جوان وی دا برزخ جوان و توی پا کم طریقہ و کیفیت تے پا آغی طریقہ و کیفیت تے منگا نپوئی گو پا کم طریقہ و کیفیت تے پا آغی طریقہ و کیفیت تے منگا نپوئی گو پا دے خبر دا ما پوشوی تا سو دا عقیدہ دا دے عقیدے نا پا دنیا کے یو عالم دا آل سنت والجماعت نا خلاف نشتے د دنیا جوان آغا پا انبیاء کرامو باندی راغلے دی دا دنیا دا جوان نرستو آغای تا یو جوان حاصل لے چه آغا دیر اعلا اولا جوان دی چه آغا نو دا دنیا جوان دی او نو دا دنیا دا جوان پشان دی بلکہ آغا دا برزخ جوان دی او دا آغی پا تفصیل او کیفیت بانی منگا نپویگو کیفیت او تفصیل اللہ رب العزت تا معلوم دی دا قیدہ نیلویس ابراہیمہ اللہ عقائد علماء دیوبند دولسم صفحہ کی لکلے گا دارنگی دا تفصیل سرا نور خوزا دا متقدمین عبارتو نوام ہم اہل سنت والجماعت کا حیات الانبیاء والشہداء و اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کو حضرت حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات عطا فرمائی ہے جو شہداء کرام کی حیات سے ممتاز اور بلند و بالا اور ارفع انفع اوقع اعلی اولا احلا اقوى ابقى اصفى ازكى اسنى اشهى احظى اعجل افضل اکمل ادوم اقوم اتم اہم اعظم اطیب و اقدس ہے اور شہداء عظام کو بھی ایک حیات عطا ہوئی ہے جو اولیاء کرام رحمہ اللہ کی حیات سے امتیاز رکھتی ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی سے نیچے درجے کی ہے مگر یہ زندگیاں نہ دنیاوی ہے اور نہ دنیا کی سی بلکہ ان کے وفات پا چکنے کے بعد ان کی یہ زندگیاں دنیا کی زندگی سے اعلی ہدہ ہے اور وفات کے بعد ان کی زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں ملکوتی و روحانی نہ ناسوتی اور دنیا کے اعتبار سے وہ سب کے سب اموات میں داخل ہے اور ان کی وہ برزخی حیات ان پر میت کے اطلاق کے منافی نہیں اور ان کی حیات کا یہ مطلب کہ ان پر موت طبعی وارد نہیں ہوئی ہے اور جیسے آپ زندہ تھے اس طرح اب بھی زندہ ہے کہ یہ بات صریح البطلان ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس حیات کی حقیقت کیا ہے یہ حضرت حق تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کو ہی معلوم ہے، وہ حیات ہماری عقل و حواس سے بالا تر ہے۔ اب منگ پہ نپوئی گو تفصیلات اللہ تا معلوم دی خلان میں ہوئی چی یو خبر میں اکڑا چی انبیاء کرام باندی دنیا مرگ رازی اول آغا عمومی آیاتونا وام چی آغی باندی این معلومی گی چی پا انبیاء کرامو پا طول باندی بسر آزی مرگ سورة آل عمران آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس دے سکون کے دمار یوصل پنزا تیائم سورۃ آل عمران سورۃ نساء کی موئی آیت نمبر 78 اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ چرت چھئی نتاسو باندے مرگ رازی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ انبیاء کی موئی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 35 پنزدرشم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ نمل کی اموئی عنکبوت کی آیت نمبر 57 کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس آئے سکون کے مرگ لرا دا سگن آیتون نورم دی کل شین حالکن الا وجہا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام دینا معلومی گی چی پا طولو بانے عمر گرازی دویم انبیاء کرام مبارکی چی دزنو انبیاء کرام مبارکی اللہ تخصیص کردے چی مرگ راغلے دے پا انبیاء کرامو اول سی بارکی یعقوب علیہ السلام بارکی ہوئی حتی اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی 133 سال بقری البقرہ یوصل دری درشم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت سلیمان علیہ السلام بارکیم سبا کیویل سورۃ سبا کی فلما قضینا علیہ الموت آیت نمبر 14 فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام باندھی مرگ راغلو فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض یحییٰ علیہ السلام بارکی ان ذلسم آیات سورۃ مریم وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وی شعرا کی اکسی یواتی آئیم والذی یمیتنی ثم یحیین والذی یمیتنی ثم یحیین آغا اللہ من مرگ مرگ برا بندر آولی بیامی جوان دیکھئی نو مرگ او خصوصا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکی خاص کر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی سورۃ آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم يوصل سلور سلور ختم خصوصا نبی علیہ السلام بارک ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم انبیاء کی ہوئی سلور درشم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون افئن مت فهم الخالدون آئے کتمرشی نول دیبا ہمیشئی دارنگ دل توموی سواب زمر کی انکا میتون و انہم میتون یقینا انکا میتون و انہم میتون زمر آیت نمبر 30 دیر شم مرگ بدر باندے راجی دارنگی محدثینو بابونا قائم کردی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری ام سوزائے باب قائمی باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے نبی علیہ السلام باندے مرگ راغلے ہو مرد پر آغلے ہو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خپشی ہوا جنبی علیہ السلام والسلام وفات کے دو نو خپشی ہوا اوی الہ جبریل ننعا منگا جبریل تا داغد مرد خبر ہو رو جنبی علیہ السلام وفات شو نبی علیہ السلام وفات شو چه وفات شو جنازه پیشوی و دارنگی کفن دفن آ پیشوی چه ده مرو کم خدمتی دو فاتشو کم خدمتی د اسلام مطابق ډیر په اعلی او خولی طریقې سره د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتو شیو. په هغه وخت کې د نبی رسول الله صلی الله مرگ اعتراض یو منافقانو کړو. مسند امام اعظم کی روایت ته بخاری هم پایا د آل عمران نقل کړي چې منافقانو وی لو کان نبیان لم یموت لو کان نبیان لم یموت کده پیغمبر وی نو مړ بنو. یعنی دا غی عقیده داوا چې پیغمبر باندې مرګ ناراضی او پیغمبر تمړ وی دا پیغمبر صدا ګستاخی ده. دی آیات دلاندی دی آیات دی سورت زمر دلاندی قرطبی لکی چه اللہ رب العزت دی آیات که سو خبری اخودلی. یو خبر دا اخودلا دا خبر اخودلا یو چه اخبر بی موتی و موتهم لئلا یختلفو فی موتی کما اختلف الامم فی غیری لِأَلَّا يَخْتَلِفُ فِي مَوْتِهِ كَمَا اخْتَلَفَ الْأُمَمُ فِي غَيْرِهِ. اسنا چې دی په د نبی علیہ السلام په مرګ کې اختلاف وکي په مرګ د نبی علیہ السلام کې څوک اختلاف نکي. او بل دا الله رب العزت خبري اعلم الله چې قد سوا فی الموت بین خلقه ما تفاوت التفاضل سرد دینا چه ده درجو فرق که دلشی خوب مرگ که طول مخلوق سده برابر طول پا مخلوق پا مرگ که برابر دی. او صحابو خوبو پریشانو او عمر رضی اللہ تعالیو طور راغست وازه که منافقانو اعتراضو که کنه چه لوکان نبیین لم یموت کده پیغمبر وی نمڑ با نو. او بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور راغستی وا چه کچاوی چه نبی علیہ السلام مرده نو سر تیوام مجالی چی چاوی لیوی تور راغستی وی سر تیوام زکر منافقان اعتراض کن آغا تووی چه نبی علیہ السلام بانده لگه بیوشی راغلی دا پاسی با او دی منافقان نو سرون قلم کئی. ابو بکر سنح مقام دا غز مکوا بانده تا تلو پتی تا خبر شوال تر آغی نبی علیہ السلام دا مخ مبارک نه صادر لری کو خکولی کو او بیویل چه لی اجمع اللہ علیکا الموت تین ابدا اللہ رب العزت پا پتا دو مرگ را جمع نکی دو مرگ با دربان را جمع نکی. اما الموت اللذی کتب اللہ لکا فقط متحا کم مرگ چه دل اللہ لکلیو نو تا پاغی مرگ سشوی مرگ شوی آغا مرگ بانی تا مرگ شوی وفات شوی. او بیاراغی جماعت تا ابو بکر عمر اولاد ده تورو سرده ابو بکر دنو دیر پی استقلال راغی خطبه ویلا او بی اما بعد اما بعد یو آیات ده صورت آل عمران وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم دایاتوی دیم آیاتوی دایو انک میت وانهم میتون مرگ با نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی بیویل من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد رب محمد فانه حی لا یموت چا دا نبی علیہ السلام بندگی کولا نو بس زیدی ختم دیشی نبی علیہ السلام وفات شو زیدی زی چا دا نبی علیہ السلام بندگی کولا نو دا غیت دین تا ضرورت نیشتے ہو قادمات نبی علیہ السلام وفات شو دا غیت خدای خلال ومن کانا یعبد رب محمد فانو حی اللہ یموت او چا چی دا نبی علیہ السلام فهو حی لا یموت فاغبان مرگ نرازی دا خود بیویلا عمرم قلار شو رضی اللہ تعالی عنہ عمرم قلار شو او ټول صحابه وی مونږ وی کدا آیاتونه اوس نازل شو زمونږ نه داسې رشي وی مونږ وی کدا آیاتونه اوس نازل شو. عمر رضی الله تعالی عنہ بیا خطاب کو سیرت ابن عشام داغه خطاب نقل کړل دی دارنګ تفسیر قرطبی پایات د سورته آل عمران باندې داغه خطاب نقل کړل دی وی وی یا قوم اے ملګرو ما تاسو ته انی او قلتو مقالتان ما یو تاسو ته خبره کړو چې ما وجدته فی کتاب الله وما سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه ما په قران کې لیدلې وا چې نبی علیہ السلام ژوند دی او نبی په د نبی علیہ السلام نه اورېدلې وا فقد رجعت عنه ما دا غی نه سوکړه رجوع بس زما دا خبرې نه رجوع ده خبرې نه زما رجوع ده ناوی چې زه داوام چې نبی علیہ السلام څه شوی دی وفات اجماع د صحابه کرامو دا چې په نبی علیہ السلام باندې مرګ راغلی دی په نبی علیہ السلام مرګ د دنیا راغلی دی جنازه پی شوی دا قبر کې کې خودلې شوی دی پس دا غینا ماویل چې په قبر کې نبی علیہ السلام ته په برزخ کې د نبی علیہ السلام روح اپا قبر کې نشته دی د روحونو ځای هغه قبر ته بیا ناراضي ما وختي حوالی ویلې چې روح واپس دنیا ته ناراضي واپس دنیا ته روح ناراضي هغه حوالی مې ویلې د روحونو ځای هغه مستقر الارواح محدثین ذکر کوي چې هغه یا اعلی الیین دې چې د نیکانو ارواحي درجاتو کې فرقی نو علیین یو لوی دفتر دی پاغه کې د ارواح د چایي یعنی کانو خلقو او چې کم سی جین دے نو پایی که ارواح دا بدانوی دا بدانو ارواح اپ آغی کی نو روحونا اغا التی دا اغی دنیا تراتلل او واپسی نیشت دے او نبی علیہ الصلات والسلام غخت امزان لا داو حدیث کے رازی چې نبی علیہ الصلات والسلام او فرمائل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو مشکات کی روایت تے 1588 کی چه ان عبدان خیره اللہ بین ایوتیہو من زارت الدنیا ما شاء و بین ما عندہو چه نبی علیہ السلام دا خطبہ ویلو نبی علیہ السلام خطبہ ویلو چه یو بندہ اللہ علیہ اختیار ورکو بین ایوتیہو من زارت الدنیا ما شاء و بین ما عنده فاختار ما عنده چه اللہ علی اختیار ورکره یو بندلا چه تو دو دنیا خواهی او که اللہ خواهی رازی فاختار ما عنده ای بنده اغدا اللہ سر چسون و غیسر کرل خواه کرل دارنگی نبی علیہ السلام دو مرک پا وقت کی سوال کو او ویل بے اللہم بر رفیق الاعلا وی اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلى یا الله ما او بخی رحم را باندې او کی والحقنی بالرفیق الاعلى او چتو ملګرتیا سره ملاو کی ای سره ملاو کی اللهم بالرفیق الاعلى رفیق اعلی سره ملاو کی نظمګه او کتر رفیق اسفل له اخو رفیق اعلی نه دی رفیق اعلی ملائ اعلی دی او حدیث کی راضی چه جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام تویل چه ان اللہ قد اشتاق الی لقائک اللہ ستا ملاقات تا پشوق دے ان اللہ قد اشتاق الی لقائک نبی علیہ السلام وی اللہم الرفیق الاعلا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام وی یا بتا جنت الفردوس مأوا یا بابا جانا جنت تزائرے جنت تزایده دارنگی یو حدیث کی راضی چه نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام چکلا به معراج په سفر تلو نو تاوی دا خیسته مکان ستاره جنت کیو تیو زیو خو وی زور تا زم زور تا زم چی وی وینم نو فرشتی و تاوی نا انہو بقی لکا عمرون لم تستکمل ہو فلو استکملتا اتیتا منزلک معراج له نبی علیہ السلام خکته تلو قبره تلو ورتویل انه قد بقي لك عمر لم تستكمله بخاری ولنه جلد صفحه 150 یای مکی روایت ته لم تستكمله تعالی عمر پورا کړه نه فلو استکملتا اته تا منزلک چت عمر پورا کی نبی ابا ته خپل ځای ته شي راشي اته تا منزلک بیا به خپل ځای ته راشي معلومیږي چې روح د نبی علیہ السلام اعلا مقام ته تل دی او هغه کی د الله رب العزت په دیدار او په نعمتو کې مشغول لې نعمتو کې څه دی مشغول لې په نعمتونو کې الله رب العزت ولا ور کوي الته دی او جوان و ته حاصل لې ډیر مزیدار ماویل چې هغه جوان هغه د کم ځای جوان دی د برزخ څه جوان دی د برزخ جوان دی او برزخ جوان دی په دې باندې یو سو حواله وام چې هغه جوان د دنیا او د دنیا پشان نه دی دا د ټولو عالمانو دا نظریه او مسلک دی د دنیا چې سالمان دي روح المانی کوم ذکر کوي وی ارواح الانبیاء تخرج من جسدها وتصير مثل جسدها مثل الكافور والمسك وتكون في الجنه تاكل وتشرب وتتنعم حافظ ابن رجب ذکر کوي اما الانبیاء علیهم السلام فلا شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين چې ارواح په اعلى عليين کې حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې وم جل صفد و سوا اتیائی مکی نقل کئی صفد و سوا اتیائی مکی نقل کئی چلی انہو بعد موته و ان کان حیا فہی حیات اخرویت لا تشبه الحیات الدنیوی وی لی انہو بعد موته و ان کان حیا فہی حیات اخرویت لا تشبه الحیات الدنیویہ دنیا جوان پشانت نه دا بیا وی وهذه الحیات لیست دنیویہ انما هي اخرویہ دا جوان چې کم دینو جوان د دنیا نه دی ان وهذه الحیات لیست دنیویہ دا جوان جوان د دنیا نه دی لیست اخرویہ لیست دنیویہ انما هي اخرویہ دا جوان جوان دا چا دی دا آخرت تی دا چا دی دا آخرت زمان دا فقه مشهور کتاب هدایا اغوی پا کتاب الجنائز کی چه ان هو هو اليوم کما وزعا اغا نن دا سده لکه چه ایخیو نن دا سده لکه چه نو ایخی جوانده و کمر نو نن دا سده اغا پا باب دا تکرار دا جنازه کی دی کی چې په قبر باندې دوباره جنازه نکېږي وی کېده نو په نبی علیه الصلاۃ والسلام با شوی و ځکه داغه بدن مبارک بالکل تازه پروت دی لکه چې نن یې سي اخی نو جنازه په مړ کېږي که په ژوند دی دا زمونږ د فقه کتاب د دې تفصیل د خبرې اغا زمونږ د فقه عالمان کوي مبسوط سرخسی دویم جل اتش پیتما صفا دارنگی دویم جل یو کمش پیتما صفا کی وی دوباره دوباره جنازه که نفل نشتا وی ولو جازا هازا لکان الاولا ان یصلا علی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم من یرزق الان لأنه في قبره كما وزعا فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض به ورد الأثر ولم يشتغل أحد بهذا فدل أنه لا تعاد الصلاة على الميت أنه لا تعاد الصلاة على الميت دارنگي امداي بارت المحيط البرهاني في الفقه النعماني كي المحيط البرهاني في الفقه النعماني دريم جلد يوصل سلورم صفكي ام دا عبارت نقل کرده ديت دا عبارت مولانا خليل احمد سهارنپوري رحمه الله صاحب د المهند اغلی کله دی بذل المجهود سالورم جد یوصل دریم صفه کی اغه وی انما وصفهم بالحیات فی حق احکام الاخره انما وصفهم فی بالحیات فی حق احکام الاخره الله رب العزت و ته جوندی ویل دی خدا اخرت بارکی الا ترى الى قوله تعالى بل احياء عند ربهم يرزقون فاما في حق احكام الدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله وتنكح امراته بعد انقضاء العده فوجوب الصلاه عليه من احكام الدنيا فكان ميتا فيه فصلى عليه شهيد په احکام د دنیا کې مړ دی او د اخرت په احکامو کې څه دی ژوند دی نو دا مرگ چه وطا ویلی کی گی نو دا دا دنیا پا احکامات ویلی کی گی دا رنگی التحریر والتنویر لیبن العاشور دیبن العاشور تفسیر دے التحریر والتنویر دویم جل دری پانزوستما صفحہ کے پایات دا بقرہ لکی ولیکن لا تشعرون ویلیل اشارت الى انہ حیات غیر جسمیت دا جون چه کمدنو دا جسمی د دې بدن نه دی ولا مادیه بل حیات روحیه بلکې دا حیات د چا دی د روح دی بل حیات روحیه بلکې دا حیات حیات چې کم دی نو روحی دی نو دا بیزاوی اغام د آیات د بقره لاندې لیکي چې دا آیات دا دغه چې کم دی جوان نو دا جوان دا د برزخ جوان دی او دا بیزاوی وی هو تنبیحن تنبیحن على ان حیاتهم لیست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحیوانات وانما هي امر لا يدرک بالعقل بل بالوحی دارنگی روح المانیم وی لا تحسون ولا تدرکون تا اس تے پتنیشتے ویزکا چدا احوال دا برزختی دا هوا مدارکم وی معالم التنزیلم وی ابن کثیرم وی دا سگن مفسرین تفسیر تیسیر کریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان اولنی جل یوصل یوکمت آئیم صفقی وی وهازی حیات برزخیت اکمل من حیات الدنیا هازی حیات برزخیت دا برزخی جوان دی وی دارنگی البدائی و صنائی اغام ذکر کئی اولنی جل دری سوا پینزیشتم صفا یعنی دا اولنی جل اخیری صفا دا اولنی جل اخیری صفا ای که دا ذکر کئی دارنگی زفر احمد عثمانی رحمه اللہ اغوی اعلا و سنن کی واللسم جل دو سوا آتش پیتمکی چه دا حیات حیات سده برزخی برزخی جوان دی وی وی حیون فی حیات البرزخیه مغایر لحاظ الحیات دا دی جوان نبدل لی دا متقدمین و عبارتونو ویل دا مشارانو دا دیوبان عالمانو دا غیم دا نظریه دا چه دا حیات برزخی ده کفایت المفتی اولنی جل سفاتش پیتما او صفوو او یایما او سلو رو یایما پا دی که دا خبر لیکلی دا چی انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اپنی قبور میں زندہ ہے مگر ان کی زندگی دنیاوی نہیں بلکہ برزخی ہے دا جون جون دے چان دے دنیا ندے دا دا برزخ جون دے دا یو دا دیوبند عالمان و مفتی آزم ہن مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تانوی رحمه الله اشرف الجواب کیوں وی وی مگر یاد رہے اس حیات سے مراد ناسوتی یعنی دنیاوی نہیں وہ دوسری قسم ہے جس کو حیات برزخی کہتے ہیں چاہے تکم حیات وی برزخی اشرف الجواب دویم جل یوصل شپیتم صفا دارنگی مفتی عزیز الرحمن رحمه الله مفتی اعظم دا دارالعلوم دیوبند اغا پا پینزم جلد دری سوا ونوی کی لکی دری سوا ونوی پینزم جلد دری سوا ونوی کی چه انبیاء کرام کی حیات شہداء کی حیات سے بھی اقوا و رتم ہے اور مراد اس حیات سے دنیاوی ظاہری نہیں ہے جیسے ارشاد باری تعالی ہے انک میتون و انہم میتون لہذا احکام اموات ظاہریہ سب پر جاری ہوتے ہیں نمبر احکام پہ جاری کی گی دا مفتی شفیع رحمہ اللہ فتوا پہ کتاب مقام حیات کے نقل کرے دا اگر وہی چہ حیات دنیاوی ظاہری کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں قرآن پاک کی اتنی صریح مخالفت کون مسلمان کر سکتا ہے جو بھی قائل ہے حیات برزخی ہی کی قائل ہے چسوکم قائل لی حیات برزخی قائل لی نو حیات آغا حیات برزخی دے دارنگ امداد الاحکام کی اولنے جلد 255 صفحہ کی دالی کلی دی دارنگ مولانا سرفراز خان صفدر سے رحمہ مد ذلہ العالی آغا احسن الکلام کی ویم جل اطلسم صفحہ کے وہی چیز انبیاء کرام روحون پا آسمان کی دی او تسکین الصدور کی لکی چکہ دے نبی علیہ السلام دا قبر مبارکنا پردہ لرکڑی شی خاوری لرکڑی شی نمونگ دے نبی علیہ السلام دا بدننا جون معلوم والے نشو پاگی باندی مونگ پوئی گو نا کد دنیا میں بیا پی مونگ سکی دو پوئی دو خود دنیا ندے او برزخی جوان دے سنگ جوان دے برزخی داغی پو آداز دنیا پشانت ندے نونیا کے قصیدہ نونیا کے شہیدان بارکے ذکر کئی امام ابن قیم رحمہ اللہ شپاڑسم صفحہ کے لیکن ارواح الذین استشهدوا فی جوف طیر خضر الریان فلهم بذاک مزیت فی عیشهم ونعیمهم للروح والابدان روحنا شہیدانو او مارغانو کی ائی کی گردیو مزے کئی بذل الجسم لربذل النفوس لربهم فاعزهم بذل الاجسام لربهم فاعزهم اجسام تلک الطیر بالاحسان فل بدنون دا اللہ دا پارا قربان کرل نو اللہ والا خیست بدنون پا آخرت کی ور کرل پا آخرت کی والا اللہ رب العزت خیست بدنون ور کرل ولہا قنادیلون الیہا تنتہی ولہا قنادیلو الیہا تنتہی مأوالہا کم ساکن الانسانی التو والا زائنو دی چکر لگی بیارازی فالروح بعد الموت اکمل حالی منہا بحاظت دار فی جسمانی دلتا چکم بدن کے جوان دے ادا غینا دیر بد دین آغا دیر بہتر دے دیر بہتر دے دا انبیاء کرام مبارک کی امہ نونیا کی ذکر کی قصیدہ نونیا کی لو کان حیان فی ضریح حیاتہ قبل الممات بغیر ما فرقانی کہ قبر کے دا سے جوان دے وے لکا سن چپو دنیا کی دے نو ما کان تحت الارض بل من فوقها واللہ ما هذا سنت الرحمانی بیا بدزم کے دلان دے نو بیا بدزم کے دا پاسو دا اللہ قانون دارے چھے دزم کے دلان دے جوان دی نپری دی اتراہو تحت الارض حیان ثم لا یفتیہمی بشرائع الایمانی وی دلان دے جوان دے وینی و بیاتنے دا مسلو تا پوسنو نکے ویریح امتہو من الارائی والخلف العظیمی وسائر المحتانی چھے جوان دے دے نقبل امت دے اختلافاتو نپارام کی بیا کنا ام کان حیان عاجزاً عن نطقه وعن الجواب لسائل اللحفان یادا سے جوان دے چھے خبری نشی کولے جواب نشی کور کولے وعن الحراک فما الحیات اللہ تقد اثبتوها اوضحو ببیانی وی دا سنگ جوان دے بیا چھا نخوز دیشی نشی کولے شی بیا دے پاروی دلیلو آئی کنا ولقد اتو یوماً الى العباس یستسقون من قحط وجد بزمانی هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسواني دا نبي عليه السلام دا تري دا دوا دا پار راوستو استسقا کی دا نبي عليه السلام قبر لو لنتلل فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشاء للإيمان پیغمبر جوان دے دے و بلتو منگل سوکا سوالو کا عجیبہ کار دے وی وترب تحتهم وفوق رؤوسهم وان الشمائل ثم عن ايماني خاورت چار چا پیرا دا مثل الذي قد قلتموه معاذنا بالله من افك ومن بهتان تا تاو چ سوایت دزمکه د پاس څنګه او داسې دا دروغ دی معاذ الله وی بل عند ربهم تعالى مثل ما قد قال في الشهداء في القران بلکې دا داسې دا الله رب العزت سره جوان دی لکه الله رب العزت چې شهیدان مبارک فرمایلی دی او یا قوم نستحيو من العقلاء والمبوس بالقران والرحمن وګت عباس اپ دی باندې کی چاغه دا ذکر کئ چې دا جوان چې کم دی را جوان جوان د برزخ ته جوان د دنیا نه دی د دنیایي جوان عقیده هغه د چاوا د دنیایي جوان عقیده د اهل سنت وال جماعت نه ده چې دنیاوی جوان وای وو یا یما صفه کې نلوس رحم الله نه کل کئ یو دا د معطلو عقیده ده د معطلو عقیده ده چې انه حي فی قبره رسول الله ابد الاباد علی الحقیقه للمجاز دا د معطلو عقیده ده دویم دا عقیده د قادیانانو ده دا عقیده د قادیانانو ده قادیانان وی مرزا غلام احمد قادیانی وی کہ انبیاء بحیات جسمانی مشابه حیات دنیوی زندہ ہے انبیاء بحیات جسمانی مشابه حیات دنیوی زندہ ہے حاشیہ محمد خاتم النبیین صف 129 آغا ویدا درہم دا عقیده دا یهودیانو دا نصاراو دا دا عقیده دا یهودیانو او دا نصاراو دا چه اغیی دا خبروی چه ازا اعطیته سلطانا على کل جسد لیوطا حیاتا ابدیتا لکل من اعطیته دا دا یهودو دا نصاراو عقیده دا زبور کی ہوئی دی کہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے کہ گور میں نہ جاؤ زوی جوان دے ما دے یہود و نصارا و عقیدہ تفصیلی رومیان رومیون یو کتاب دے یا یعقوب پائی کی داغی عقیدہ لکلے دا چاگئی داغ عقیدہ دا دارنگ دے بریلیانو دا عقیدہ دا د بریلیانو دا عقیده دا اغی وی القطب الذي لم يمت ابدا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم مرگ پی نرازی بالکل مرگ پی نرازی القطب الذي لم يمت ابدا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم مقاييس المجالس 419 کے او دارنگی اغی وی چه همیشه خبر کی جوانده ده وی احمد رضا خان ملفوظات کی وی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے حسی دنیاوی ہے دارنگی وی انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے اور ان سے شپاشی کرتے ہیں دا دغوی مقاییس حنفیہ کیوں وی ملفوظات کیوں وی وی احکام دنیاوی یادی وی دا نو دا عقیده چه کم ده نو دا اهل سنت والجماعت نو دا دا دنیاوی عقیده بلکیا برزخی دا برزخی عقیده دا که کمو عالمانو دا دنیا لیکلی دا دنیا لویلو عالمانو دا دا مطلب نده ایو سر قبر ویلی ده او دا طولو عالمانو دا مسلک ته چه قبر حقیقی آ برزخ ته تانوی رحم الله اشرف الجواب کی غټ باس کړی دی کشف المغالطات کی تقریبا د اکثر علماء دیوبند دستخط دي چې قبر چې کم دی نو داد دی لاندې زمکه نوم نه دی قبر برزخ ته ویل کیږي برزخ ته اغه ته ویل کیږي داغی مطلب دای په یو خاص بنیاد هغه یو خبرولی کی خو خلق تنا پونشی وی فی قبره شریف لیکلی دی سی لیکلی دی فی قبره شریف نو د قبر مطلب داغی نه تپوسو کنه چې ټول علماء دیوبند هغه قبر سته وی او د قبر تعریف یې سکړه دی کاش په مغالطات کې تقریبا د سلویخت عالمانو د سختونه دی چې قبر چې کم دی نو هغه برزخ ته ویل کیږي حقیقی قبر هغه دی دا د قبر لار ده دا یو دا چې د دنیا دا دی دا چې مونږ وینو دا د قبر لار ده اصل قبر هغه دی نو هغه وی نو دا بل می دا ویلو چې حقیقت پانی مونږ نه پویږو ځکه قران ویلی دی ولکن لا تشعرون تاسو په حقیقت باندې نه پویږی دا چې سم ویل په دې ایمان ضروری دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی څنګه ژوند دی د دنیا د دنیا په شان نه دی خو په تفصیل مونږ نه پویږو په تفصیل سو پویږی الله رب العزت پویږی او بل دی کې جګړه کول اعداد اهل سنت والجماعت د پاره ما عیار بیا د کیفیت چې جګړه دا نو په عقیده کې نه دا حیات طول منی حیات طول منی خو جګړه په کیفیت کې کی کیفیت کې جګړه مناسب نه ده کیفیت کې جګړه مناسب نه ده نانوتوی رحمه الله لطائف قاسمیه کې لیکي لطائف قاسمیه کې لیکي ډېر خپل ارمان چې دا ځان ته براینام دیوبندیان وای چې هغه د دیوبند مشر خبره منلې وي ارمان چې دای منلې وي نانوتوی رحمه الله اغا لکی لطائف قاسمیہ کے مگر اس عقیدہ کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا زد عقیدہ دا عقیدہ ضروریہ ہونا نگنم